منگس کو گر نسخی غائب نہ اے فورن التفات کو تکلم تھا لکہ جو کمال دا قدرت خی نسخی کو منگ دربان اس کو او خبر سو بعد دا غسیر ناچے پخیٹو دو دی کی دی من بین فرسن دمین دا غشانونا و دمین او دوینی لبانن لبانن شود دی شاد خالصن سترا دی سترا سترا پترا سائغن اسان سر تیری گی شاربین مرے دسکن کو نا اللہ اللہ سمر لوئی نعمت دے علماء صلحاء کو ملا ذکر کئی ساورے چ واقعی آسو چوکرے دا لارشی کرشتا لیر زیت لارشی تیشوا بیاد آزرن دے فعال دے دے پاگی بانے کار کئی چکر دے کار شروع کی دا پگر دے پگر دا آگا کرش لیری تا غرزی حل تا غرزی بیادین دو سی دا جوری گی وینا تر آرامانش وینا سشی برا تزرت راخی جی اب بیاد دا زرت چی دے پورا جسم کی وینا ویشی وی دزرن مریض دے نمانا سو وینا بند دا نرگونا خوی بند ندی خو وینا غٹا دا نرکت زر زینا کنا نرگونا بند ندی خوی دا زره بیا وینا تقسیم ای او دی دا جگر کتا تا غلانزی تا سلیگی شودا وینا تی برا پاتشوا کرش لنه تی لانزی پاتشوا تیشوا او دی پیمینز کسی گیره غلانز با او پیمینز که دا پیوتین که دا سبحان اللہ من بین فرسی و دم لبنن خالصن سائغل شاربین او گورا داغوا چا پیدا کری او بو گیا چا پیدا کری او بیا دیکی دا لبن او دا شودو البان دا چا پیدا کری چه پورتا تی وینا او لاندی تی غشان او رواندی تی البان دا چا پیدا کری او دا چا دی قدرت نخرا دیده که بطونی ہی ضمیر مذکر دی او صورت مؤمنون کی ضمیر معانست تا او گورا لگوانی سورۃ المؤمنون کی آیت 21 کے گرا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ أَدْلَتَ مِمَّا فِي بُطُونِهِ علماء وچ دا انعام چ دے داش میں جنس تے او دی تا ضمیر دا تذکیر او دا مؤنث دوڑو ارجاء جواز دے کلا ضمیر مذکر وی دو لفظ لحاظ دے او کہ ضمیر مؤنث وی دو معنا لحاظ شو دے ومن ثمرات بل دلیل ومن ثمرات النخیل او بعضی دا تو گوا کلا بعضی دا میوو دا کجورنا ثمرات النخیل بعضی دا میوو دا کجورنا والعناب دا انگورنا تتخذونا جوڑوائی تاسو دا غینا سکرن سکر رزقن حسنا رزق بہتر اب بشک بجی کے دے عبرتنا دفاع دا قوم یا قلون چیزان پوئے گورے علماء کرام دا سکر سی شیرے بعض علماء فرمائے چی دا سکر ندے دا مراد دا سکر نا خمر دے او دا دا دا سکر تسمیہ دا خمر پا مصدر سر شیو دا ذکر دا مصدر دے او مراد تا نا سکر دے چو تا تاخذونا منو سکرن اے سکرن تاسو تی سکر جوڑا ہوئے اے دا نشی شے جوڑا ہوئے ورزقن حسنا اور رزق حسن جوڑا ہوئے اس بعض خلق ہوئی چھ دل تا خود سکر راگے او سکر نشدا اور اللہ پا مقام دا انعام کی ذکر کرے دے معلوم ہے چھ نشا اور شے حرام نہ دے ذکر اللہ سکران ورزقن حسنا دا زے ذکر دا انعاماتو دے او سکر پا ماند شراب ہو دے او دا تسمیہ دا شراب پا اسم دا مصدر دا اے سکر چی مسکر دے اگر نشاور شے معلوم شوا چی نشاور شے خو من آنا دے او تاس ملیان ہوئے چی شراب حرام دی نو بعضی علماء جواب ور کر دے چی دا صورت مکی دے او زمانے مکہ کی خو شراب حرام نو مدنی زمانہ کیوں شراب اس زمانے کے چلے دل نہ سورت بقرہ مدنی دے فی ما اسم کبیر نہ سورت مائدہ مدنی دے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رسم نامل الشیطان نو لہذا دلتا سکر را گئے او بیا پا بقری سر او پا مائدی سر سشو منسوش دیم جواب قرآن پاک پا دی آیت مبارک کی اجتماع بین العتاب والمن کردہ علیکہ پا دی صورت کی دی آیت کی اجتماع بین الزجر والنعمت تا بین العتاب والنعمت عتاب تد تخذ من سکر اور انعام رزقا حسنا دی آیت کی حرمت اور دی جواز مسئلہ ندا اجتماع بین المنت اے بین الاحسانی والعتاب احسان و عتاب بعد تک کرے دے احسان ات چلے جو ہے تو نشے نشے سزنا ٹھیک شو لیکن بعد پہ در کر لوں تاتو کر بعد پہ در کر لوں تاتو کر تویل جائز دی نہ اجتماع بین احسان والعتاب پائے میں دل در کے ولی دی تو اکڑا بادلا انگور در کرے دے کجورے میں در کرے دا اور دار کے حسن دے اور تو جوڑے سکر خبر اخلاص داو رزق حسن ہو تو تاتے سکر جوڑ کر جمع آیت کے سردا بین اتابی ول احسان مسئلہ شوا ازماد شیخ نکتم دا چور پسی رزق حسن راگے نو معلوم ہے چہ دا سکر رزق حسن نہ دے دا سکر رزق حسن نہ دے زکہ چہ وہ مغایرت تے پار دی ورس کن حسنہ رزق حسن دے دا خطو جی دا خبر اخلاص ہے دیسرا آیت حلس نور کے مجید دا علماء خبر کوم نو او با کم در دانو بعض علماء کرام فرمائے چہ دی سکر نہ سرکا مراد دا سکر مراد نہ دے سرکا مراد دا او سرکا من آنا دا سرکو سے استعمال کی خلق استعمال معلوم یو مر کے بوتل راوڑ دے نو سکر سے تو وہی سکر سرکا اب رکھنا سو سو کو لما ہوئی تتخذونا من سکرا تا سے جوڑا ہوئی شربتنا دا سکرا کل ما لا یسکر من الانبیزا یاس کل ما لا یسکر من الانبیزا ہر اغشے چہت سکر تنی رسی دلی لکہ دی زمانہ کی جوس گنی جوس کیلو جوس سیب جوس آم جوس مسا کرا شربتنا جوسنا المطعوم المتفقہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون واوحا ربک سمانا الہام کرو استا رب اے پسر کیا چولی دستا رب اوہا القا فی القلب اللہ واچولا ہاں خبر واچولا ربستا الان ناہلی گبینی مچائتا ترجمہ آئے تخزی من الجبال بیوتا چھتا زان جوڑاوا دغرون کورونا ومن الشجر دونونا ومن ما دار غسیزنا یارشون چی داخل کی جوڑاوی انو کی زان لزے نسا غر کی زان لزے نسا ومن ما یارشون آگا چی داخل جوڑاوی پا پیٹو کی زان لزے نسا اور پھر ذمہ داران اور کورن کی زان لذیذ جڑ کری کا نا آگے کے باقی دا مچے راضی اللہ اور کسو کے اس من سما کو پیٹے پرتی سما کلی من کل سمرات بیا ورت اللہ بھی خورت خورت من کل سمرات در قسم یہ ہونا فصل کی اتل کوا سوبو لاربی مانے تو یاد کا سوبو لاربی کی پلار ادھر اب اخبل زولولا دو ترجمے یو خدا دی چی دا زولولن حال دا سبل نشی فصلو کی سبل ربک دا سی لاری زلولن پا حال دا کوند دی لارو کی چی آسانی دی تاتا پا حال دا کوند دی لارو کی چی آسانی دی تاتا او گورا نرے ونے مچائے دا دمر ونے او دمر اگو سفر کی چی تب ایران شی او سفر سم راجی با دے خبری تازی سفر کی چی ستا ایف سولم نشی کولے ایت پیتے نو خط دا سی چگوری کم دے کے بوٹے نے بیا کا دمر ناشنا سفر سڑے ہوتے رہنے کی دالار ورتا اللہ آسانی پیڑ دی اور تاثرت ملک سویلو والذی جعلکم الارض ذلولا آسان بلا مانا چدا ذلولن حال سی دا فصل کی نا فصل کی صبح در اب دیکھ زا پلار ادھر اب اخبل پدا سے حال کی زلولا اے پا پداس حال کی چداس کلستا پداس حال کی چداس کلستا چی دی ذللن دی اللہ پتا بیداری منقادن متیعتا اللہ یخرجوزی من بطون آدوی دخیتونا شراب شراب مختلف الوانو رنگ پرنگ وی رنگ مرد دی فی شفاء للناس مجھے کہ علاج دی خلقو ان فی ذلک آیتا لقوم یتفکرون جو سو چکے علماء کرام دا گبین بکم زن راوزی اور مختلف الوانو رنگ پرنگی رنگونا تفسیر سمرقندی لکھی مچے پدرے قسم دی نرے مچے درمیانہ مچے اور بالکل منتہی مچے آگا شبان چیوی داغی دا گبین رنگ سپینی ہوئی او کوہول چیوی داغی رنگ اسفر وی او چی بالکل عمر رسیدہ وی داغی احمر وی سر رنگ دا دیر بڑیگانو مچو اسفر درمیانہ ابیز دا بچو نرو مچو ابیز اور داغی کوہولو اسفر او چی بالکل بڑیگانی شینو داغی احمر وی واللہ عالم او دا گبین اوزی دا چرتنا مشہور خدا دا چہر ہر مچے نی چی گولی گبی نہیں داخل خوی چی دا غل دی شان اوزی علماوی چی شان نوزی دا دا مچے دا خلی نوزی او دا کل لعاب دی لعاب لعابی گنا شخون چی ساورے کی لعاب را دا چی خون شخون کئی نو لعاب راوزی اگر لعابی گبی ندی سبحان اللہ دا لعاب دی لعابی گبین دی فی شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بل دلیل واللہ خلقکم اللہ ذات چتا پیدا کری ہے ثم یتوفاکم بیا مرگ در کی تاسلا فمنکم باستا سنا مناغدی یرد چو رسول شی الی ارض العمر کمزوری عمر تا کمزوری عمر تا ٹھیک شو چ قوتوں نے ٹول ناقص شی لکے دا لام عاقبت تے لیکن دل پارا چوگردی عاقبت دی عمر لا یعلما چو دے علم نشی حاصلو لے بعد علم پست علم اولنا شیادی سیز از مزری از سمرقندی لیکن دل پارا لعاقبت داشی لا یعلما چو نشی معلومو لے او نشی حاصلو لے دے نشی حاصلو لے پویا بعد علم پستا اگر پوئی روم بنائے نا شیا پی سیز کی چی بودا شا نو کیا اگر زرہ خبر ہوتا یادی نو یاد ہوئی خود دوبارہ نیوی خبر نیشی یاد ہوئی دا سی بودا شا یا لکے لا یعلما دیر پارا چی معلوم او نساتی دے بعد علمین پستا لرول دا علم نا شیا یو شی چی کل یو شیز دا کرو نو پس دوہول سرا اے بودا شی نو اگر ذہن نوزی ہاں علماء ذکر کئی چی حق پرست سرے چیوی عالم حق پرست نو جاگا کی سمر روی بوداشی فاغی علم پا خپل حال بادی اسم بوداگان بوداگان مولیان دی او دا شرجامی مختصر دا سوی چی زان مولیانی شویلے او بوداگان مولیان دی قرآن و حدیث دا سوی چی زان مولیانی شویلے اچھ اسے کینی نو بیا پتہ ورطا نہ لگے دا دنیا پا کارون نہ پوچھگی بچے قرآن و حدیث سے کہنا ہے نا سبحان اللہ واللہ فضلہ مثال اول فدی صورت کے امتیاز دقا دے چدی کی امثلہ دا توحید اللہ دیر بیان کر دی واللہ فضلہ بعضکم اللہ ذاتے چو غروالے در کئی تاصلہ غروالے غرہ کئی بعض استاسو پا نور باندی فر رزق پا مال اللہ ذاتے چو غرہ کئی بعض استاسو پا نور باندی پا رزق کے دو اگر مساوات چکے چی خلق ہوئی وتے قرآن وہی فضلہ سوک مالدار اور سوک یکے باجدار یکے در تاجدار یکے باجدار یکے تاجدار یکے در حریر یکے در پلاس نیز جائے پلاس اس فضلہ بعضکم علی بعض پھر فمن الذین پس ندی آغا خلق فضلو چاہی لوگ غرہ والے ورکڑے شوئے دے برا دی رزقیم واپس کے ان کی داخ پر رزق علا ما ملکت ایمانوہم برا دی مانا حوالک ان کی گورے خواہ اچھے خو مالدار سے غریل پیسی ورکی کنا اتاق پر نوکر لن پیسی ورکی حاضر سلو پیوالا ضرور پیواغلا دل ترا دی مانا اختیار دے حوالگی برادی رزقیم حوالکم کی دخ پر رزق علامہ ملکت ایمانم اگا چاہتا چھ مالک بھی خلاص ہونا دودیم فہم چشی دام شرانو کشران فی ہی اختیار دے مال کے سواؤن برابر فی پہ اختیار دے مال کے برابر یو خان یو نواب اگا خپل مال و دولت کے جان سر نوکر پہ اختیار کے برابر گنی چرے نا نو اللہ پل پہ اختیار کے وہ مخلوق سنگ جان سر برابر ہو گنی اف بنعمت اللہ آیا نعمت اللہ سرا چ توحید دے یجہدون انکار کے دی از سمرقندی واللہ جعلکم اللہ ذات کے ذکر دولی تاسو من نفس جعلکم من انفسکم ازواجا چھ پیدا کری دلی پارستاسو ستاسو دا نفس نہ جوڑی اور بیا پیدا کری دلی پارستاسو ستاسو جوڑونا بنینا زامن وعفدا نسیو کروسی اور رزق دا کرتاو دا طیبات دا پاکی زونا افا بالباطل یومنونا آئے پا باطل یقین کوئے وبنعمت اللہ ہم یکفرون اور پا نعمت اللہ بھی انکار کئی اللہ ابن کثیر ہوئی یکفرون یسترون نعمت اللہ اللہ نعمت پٹئی و یضیفون الی غیرہ اللہ نعمت پٹئی اور نسبت کی مخلوق تا ویعبدون زجر ویعبدون من دون اللہ اور عبادت کی دا مشرکین اللہ نہ بغیر ما دغچا لا یملک لهم رزقا چھ مالکان ندی لپادوی دا رزق رزق مالکان ندی میرا سماواتی دا بارانا چھ باران دے والارضی دا زمکنا چھ فصل ندی شیعا دا حسیز ولا استیون او طاقتی ہم نشترے اور شاہ سے بلکی دے دیکھیں وہی مشرک کہتے ہیں مالک اللہ ہی ہے یہ لوگ اس کی سرکار میں مختار ہیں اس واسطے ان کو پوچھتے ہیں سو یہ غلط مثال ہے اللہ ہر چیز آپ کرتا ہے کسی کے کسی پر سپرد نہیں کر رکھا اور آگے صحیح مثال چاہ تو دو آگے مثالیں فرمائی ہیں ولا استطيعون طاقت نشتے فلا تضربوا لله الامثال پس مبیان اللہ مثالنا سنگا کبیر وہی لا تشبهوه بخلقه اللہ مثال مبیان وہی مشابہت مراولے دا اللہ پا مخلوق لکتو ہے چھ بادشاہ سخا بغیر دا وزیر نسی دے شی بادشاہ سخا بغیر دا وزیر نشید لے نو اللہ سخا بغیر دا واسطے نبا سنگا زی لا تطلب اللہ علم سال ورطو ہے مبینو اللہ علم مثالونا پشاند مشرکینو چھو انہو نابدہم ویدوی نابدہم لیو قربونا اللہ لا تشبیہو بخلقی اللہ مشابہ کا مخلوق سرا لا تضرب اللہ الامثال اللہ لجسم مثابت ہوئے لا تضرب اللہ الامثال اللہ لحلول پر مخلوق کے مگنے لا تضرب اللہ الامثال اللہ مخلوق تا مل آچار رکھوئے ان اللہ لاچار مگنے ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پر سپو دے اپتا سے پس نہ پڑے گئے ضرب اللہ مثلا دماغ کی آج سر ربت ہے 74 سر فلا تضرب اللہ الامثال ہے اللہ الامثال مجھوڑا ہوئے ہاں کہ امثال اورے دا توحید راشق وقور تکے دائے او دا بہتر مثال نبی بیان کردے اللہ پاک مثلا یو مثال عبدن مملوکن دیو غلام عبدن دیو بندہ مملوکن چنو کروی لا اقدر الاشین او قدرت نبی پیسی دا ومن او بل آغا کس رزقنا من رزق نسنا چمگا تو رزق بہتر فواد یون فکو مینو خرچ دے مالنا سرن و جارا پپٹو پسر گاندا حال یستون آیا دا مالدارا آیا دا امیر او دا غریب حال یستون اے برابر دی پہ مثال کی یو اگا سرے دے چاہے لمنگ مال و دولت ور کرے اگر پپٹو سرگن مال خرچ گئی ابل سو بھی لا یقدر علی شیء اگر اس نشتے کنگال بینک آ پاکستان دے آئے پا قبضہ کی حص نشتے برابر دی حالی استعونا تو توسو ہے دی واو باندہ زمہ الٹا دا مانا سا حالی استعونا نا نا نا برابر ندی نوہ الحمدللہ دے سا مطلب مفسر لکی الحمدللہ لکا دا امیر او غریب دی پا صفاتو کے برابر ندی نو اللہ دیگی مخلوق با پا صفاتو کے چرے برابر شی چری نشی برابر دے چری تمام صفتنا دے خودی توب او دے اختیار اللہ لردی اگر سوک شرک نشتے بل اکسن اللہ علمون بل مثال وضرب اللہ مثلا اللہ بیانی مثال رجلین دے دو کسانو احدو محب کمو یو دغین دے گنگے چارا دے چارا لا یقدر اللہ شے او قبر قادر نہ دے پیس چیز وہو آو دا گنگے کلن علا مولا بوج دے پا مولا سنگوے اے بوج دے پا مولا روڑے والا مولا ورکی کپڑا والا مولا ورکی لارو تا مولا خی کی نئی پاسی والا مولا تیسو کنا کلن علا مولا بوج دے پا مولا اے نما یوجی ہو کم خواچ توجہ ورکی لا یاتی بی خیر راتل پا خیر نشی کولے تیسو یو اغسر اے دے اغاق پل اختیار خپل کار پا خپل اکی آوری گوری لار خی لار معلومی لار بلتا خی یو دے گنگے چارا دے رنگے تیشوا نہ لار دے شی نہ تپوس کولے شی کل دے پا مولا دوڑے زان نشی پیدا کولے جامع کپڑے نشی پیدا کولے پر تپ مولا بوجھ دے حالی استویان مسئلہ اے برابر دی دادوالا ہویا لا استوون برابر ندی اے لکا اللہ غزات تے حاجت روئی دا کل مخلوق کئی اور مخلوق کلن علا مولا سمانا دے مخلوق کار سازی سو کئی چا پیدا کرے چا لوئے کرے چا مرگ موڑ کرے چا خروب کرے چا پا کپرو پٹ کرے چاول زندگی ور کری دا ٹول کارن یو اللہ کئی کلن علا مولا خودل تا بوجھ بنا ہوئے کنا کلن علا مولا دا مخلوق ٹول اللہ تا محتاج دے تیشوان چکسوک ہر سکے محتاج بھی اب حاجت روا سنگے جوڑشی ومن یامر بالعدل اب اگر سوک چی امر کئی پادل وولا صراط مستقیم برابر کئی دیشی وچرنا چرنا وللہ علت برائے ما قبل مخلوق اللہ سر چرنش برابر دے ولی وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ لردے غیب دسمان نظم کو اللہ پود پا غیب پا پٹو دسمان نظم کو باندی اب سعود لکی للہ خاصتن لا لأحد غیرہ واہ واہ سعودہ لا لأحد غیرہ خاص اللہ غیب دان دے مخلوق پس شرک لا استقلالا لا اشتراکا وما امر ساعت انا دا معاملہ دا قیامت الا کلمہ البصر مگر پشاند رب دسترگی او ہوا اقرب او پماند شک نہ دے گورے بل بلکہ دینم قریب تر ان اللہ علا کل شین شئی قدیر اللہ دے پر زبان قادر سو نوی بیانشوی درے نوی بیانشوی دیکھ شوا دے پورے درے نوی او دی نوی خلاصہ سوا المبارک فی کل شئی ہو اللہ دار سید کی برکت یو اللہ چوی او تفصیل دا دے چھ پیدا کری دی انام پیدا کری دی انام گڑی او بیزی او اوخی او غواگان پیدا کری دی انام گڑی او بیزی اوخی او غواگان چھ خوڑلی دی واخ اسکلی دی اوب بیا پورتا تی غشان لاندی تر نوینا او رواندی تی البان یا سدر بیا او گورا چھ پیدا کری دی انام گڑی او بیزی اوخی او غواگان چھ خوڑلی دی واخ اسکلی دی اوب بیا پورتا تی غشان لاندی تر نوینا او رواندی تی اربان تیشوا بیا گورا مچایتا چسکلی دی اوب او خوڑلی دی گلان شا تیلشا پخلکی دی گبینان او گورا برکتون در رحمان بیا بل دلیل تا گورا بیا ذکر دا پیدایش دا انسان چھ پیدا کری ما شمان او بیا گرزی زوانان و بوداگان او ورکری دی سرگی غگونا و قلبان او دارنگی سوک مادارا سوک دی غریبانان او گورا انقلابات در رحمان مثلا حال شو کہنا اے اصل ارم انوہ واللہ اخرجکم من بطونکم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ او دا سلورم انوہ پدی کے دلائل پدی خبران چی ورکون کے دا تمام نعمتنو یو اللہ دے ورکون کے دا طول نعمتنو سوک دے اللہ بس اللہ اللہ ورکا ان کے دا تمام نعمتنو اخرجکم من بطون امہاتکم تاسی وقت لیے دا خیٹو دمین دونا لا تعلمون شیئا چی بیس نہ پوئے دے وجا لکم السمع والابصار والافدہ لال لکم تشکرون چی شکریہ داکے علم یرو الطیر اینا گوری دی مارگانو تا مسخرات تابع کرشی فی جو سمائے ففزاد اسمان ما یمسکن الا الرحمہ الا اللہ نشتے نلی سار ان کے دوی لراپ من دسمان مگر رحمان این فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بجے کے برتن دے پادا قوم چراوڑی ایمان او عبرت اخری دا برکتنو دا رحمان واللہ جعل لکم بل دلیل اللہ ذات تے چھ پیدا کری لے پاستاسو من بیوتکم دا کورون استاسونا سکنن اتمنان فکور کے دار چاہ دے اتمنان و جعل لکم اور بیائی پیدا کری لے پاستاسو من جلود الانامی سرمن دا ساورونا بیوتن کورونا تستخفونا چسپکی گنے ہاں یوم زانکم پر از سفر و یوم اقامتکم پر از کور و من اسوافها دا ورود دینا او بارها او جتنو دو دینا و شارها و اختو دو دینا اساسا سامانو ندی و متان الہین او نفیدی تر وقت پوری عربو کی دستور و اسم دا دستور دے اللہ دیتا ماں سر بوزی مکی مدینی تا فا ادب و احترام سرا اسم چی کل تزدیک انا نو پلا رو پسو کی بلش پیٹیم کی بتا تا پتی زنگل کی موٹر اخکاری پسوکو کی بے ادرولی او بتے ببلی گی نو تبا چلی زنگل کی نحسوئے سکی امول خود امن دے غلا پکشتے نا ڈاکا پکشتے نا او داخل دا بنگلو والا دوی روانی اخپل آلو آیا سرا او خوشی میرا کی کمبل واچی قالین واچی لپاس پینا چخلے پخلے کی اگی لوی خوشحالی آلوی سیل داگی او ستو گورا چلو دلن آمی بیوتان گردے پا سفر باندے کور جان سرا گرزوان سرمن دمیخی سمرس پکا او بس پڑی ورتوا چوا سلو لرگی ورتو دراوا اولان دیکھین از مجدہ سور باران نوری گی تست خفونا یوم زانکم تیزو گنا داد اخ سرمن دا داد غوا سرمن دا او تا تا نجوڑا کرے کوٹا نا سبحان اللہ چطرائی دی ومن اسوافیا ورے آباریا جتنا اشاریا ویخت اساسن دی سامانو ندی بنن تن جوڑے واسکٹ تی جوڑے شرائے تن جوڑے قیمتی توپے تن جوڑے ومتان الہین انور نفی دی سامانو نی پکی واللہ جان لکم اللہ ذاتی چی پیدا کری لی پارستاسو مما دا غسینا خلقا چلا پیدا کری دی زلال انسوری و جان لکم من الجبال اکنانا و بیائی گرزولی دی تاز دی پارا دی غرون نسمستی و جعلکم سرابیلا او درکری دی تاز تقمی سنا تقییکم الحر چه تاز بچ کئی دا گرمینا او سرابیل کمی سنا تقییکم باسکم چه ستاف افاظت کی ستاسو دا جنگنا کذالک اتم نعمت وال علیکم داد اللہ کمال دے چه پورا کئی پتاز اقبل نعمتنا حلکم تسلمون اللہ دیل پارا چه غار کئی دے دا خدا حکم تا نعمتوں نے دربانی کری دی اور بیاد تیادی تسلمون غار کی دے دا خدا حکم تھا غار کی دا سڑیا اللہ اکبر تقیکم الحر رہ ذکر کا آ کمی سنا چتا بچ گئی دا گرمینا یخنے دن نہ بچ گئی اشرف ذکر کا عمدہ ذکر پہ عربوں کی گرمی ہوا اوسم گرمی نا عرب موسم عموماً گرمی بچ گئی تھا دا گرمینا بس یہ چت سے ضرورت نالتے ہی نو اے والحر اے والقر یخنے ہو دا گرمینا پس دا گرمی زیادہ ہو تو بچاؤ دا گرمینا ضروری ہو لیکن اس دی وقتی اسرے جی میں دیکھا نا خلقوی یار زمان مل مشا زبردست تر خمی بستر بدل را اوڑا ما و دا خوشحالی شو او کیوئی چراش اے زمان مل مشا او خم نوی ایسی میں آغس او بلا گم درتے یخ پخا نو برداشت ہوئے کہ پہ دی وقت کی ایسی نعمت نہ رہے دی وقت کی گرم بستر نعمت تے اچھے بیا گرمی ہوتا تھی اے راشا اور ریخم بستر پہ دربانوا چھما ہوتا پکی ان غارا ما نو تب اصلا لارشی اب یا گرمی دا کنا نو عربو کی گرمی وا انو قررا بدن دی بچتے دی گرمینا فا انتواللو اپس کی چل دی ایرازو کا نو فا افل لہم دوی نسنا ہلاکت تے فینما علیک البلاغ المبین فتا دی رسول اللہ سرگند پیجنی داخل دخلے نعمتنا سم ینکرون آبیات انکار کی اصطن کافران دی انکار سنگا کی مفسرین فرمائی ینکرون آبی افعالہم شکرد اللہ نادا کی یا ینکرون انکار کی پنسبت نعمت غیر منعم تا حیث عبدو غیر المنعم ہر سو اللہ کری اور دے شکریہ تو بلا دا کی آج شیخ مولانا حسین علی سے بوی شیخان و دوار و بزرگان و بوی خوب کہنا دلتا میں یو ضرور بیارا پر سوئے را دے چھو دات ماد پلا دم دیو آسا عادت بوی کہنا سو کھانا پینا ساڑی گار گر کہنا کھانا پینا ساڑی گر تو سونے فلان نے گر خوریز کی زمان خوب بلدہ کی کہے ہر سو ماں در کری پیدا کرے ماں کپڑی ماں ڈوڑے ماں اوبا زمان جن زمان ہر سو زمان عبادت دا غیر کے بدبخت اللہ اللہ یعرفون نعمت اللہ سم ینکرون وسم کافرون ویوم نباسو مولا چی غریبی نے بیکار شلے مولا تکڑ پکار دے او خد مٹو خاون پکار دے چی خد تکڑی او خد مٹو خاون دے شیل قرآن علی الغفران مسئلہ رسولی و ای قوم تو ضرورت مو جیداد اقفل مال دولت اقفل اور زبردست قبیلہ و شیخ دا پینڈے ہو لیکن اغیلم اللہ کمالات ترکرو وہ اوقاف تنخواہ ناغستہ اور سرد دین داسی جرار سڑے امامت سرد جراریت یارن تعیو کو اکری چاچٹ راو لے گا سریشے تم نے غلام اللہ کو نہیں پہچانا سنو تاسو نہیں پہچان دلے واؤ رہے یار من کو نہیں داسی یا خود کے دا بس چل گئی داسی لو سڑے اللہ پاک عالم جری پکار دے بہادر پکار دے اور مٹی ہوئی کا نا مضبوطی ذکر حلوت علیہ السلام لو کان بکم قوتن او آوی لا رکن شدید دا سے تپدیات نہ پوری خوچت اللہ رجی بلکی لیکی امام شکا نا ابیا توحید بیان شورو کے ابیا خلق راچ استاد لو باسے اسوک دے مرگی نے تب ابیا اوہ لو ان لی بکم قوة او آوی لا رکن شدید بیا والتا رمان دل راسے یارفونا نعمت اللہ سم ينکرونا واکسم کافرون اس آسان تخفیفات ویوم نباس من کل امہ اپاب سوپر از قیامت دار امتنا شہیدن گواہ اسم اللہ یزن لزین کفرو کعبہ اجاعت ورنکرسی کافرانو تا لفاظ پیش کولو دا عذر ولام یستاتبون انبتین توبہ قبل دیشی ویزار اللزین ظلم العذاب اوکل چدا مشرکان وین پا قیامت کی عذاب اسبق بنا کرش دون عذاب او نبی دوی مولت ور کرشی وی بیزار اللہ دینا شرکو شرکاوم او کلا چوینی دا مشرکین شرکاوم پل شرکان نو چدی بکی یا اللہ دا دیا غزم شرکان چمنگ ببل تانا بغیر کننا چومنگ نا دو من دونی کا شرام رد کول ومک دنیا کی تانا بغیر خدا نیکان بندگان بوئی حضرت پا دا جی بخت زیوی تابی چو بیالتا والا آردے اے بدا سے ہر کلا چوگری مشرکان اخبر شریکان دی بچے دیکھی اے زمنگا ربا داو گرزم شریکان دی اے بدا سے داو گرزم شریکان دی آغا چوبا منگا کننا دیکھا او منگا چو بلل با منگ دی تانا بغیر ناغی بورتی کیا کہتے ہو کیا ہے بھائی بھائی کیا ہے اے بدا بھائی کیا ہے ندیو جی منگستا سے عبادت کرو اتاس منگ برا منگ بتا تو چیخے ہو لینو اللہ تو فخر کرو دربانی چی داس من بزرگان دی ای بھی فالقو علیم القولا پھٹی مو بیمانا شیخ بمانا کرا فالقو علیم القولا ای بھر جو اوور زی جواب اور بکی ورطا جواب انکم لکاذبون ای دروغ جنو ای بیمانانو دروغ ہے اللہ شاہ عبدالقادر سے دا شیخ بدا عبارت وی جڑل بھائی اس بیان نشم کولے نو پدی ہندوستان کی دیدا آشا سنگھ لکھ لے دا اپدی مست تیری شیوی دے آتمان لکھی. جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ ہیں بے گناہ. ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر آپ کو پجواتا ہے, اسی سے ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو. شاہد القادر سے جو لوگ پوچھتے ہیں کس کو؟ بزرگوں کو. ٹھیک ہے, یاد کر. جو لوگ پوچھتے ہیں دسستا اعتماد دراوڑ ماتا شیٹول یاد دی. جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ ہیں بے گناہ. ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے. فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون والقوا الی اللہ اور پیش بگی دی اللہ تب کا غرض السلام سیشے السلام انقیاد اللہ جی اللہ جی وزت عنہم اور غائب بشید دوینا آغا معبودان باطلا یفترو ان سے دوی جوڑا وال اللذین کفرو آقا سانچ کافران دی وصدوان سبیل اللہ امن کئی خلق اللہ دن زدنا عذاب زیاد بکم دل عذاب فوق العذاب پوتر بل عذاب نا بما کان یفسدون پدیسا چدی فساد کو پدیس مکا زدناهم عذابا قید چدا و جزاء سیئتن سیئتن بمثلان خلاف ندا ولی ما کی دو گناہون دی کفرو یو کفر دے و صدو بل صد دے زدناهم عذابا یو عذاب دا کفر فوق العذابی بل عذاب دا صد و یوم نباسو اعادے بودیان آغا مخ کی یوم نباسو دے پارا کم 84 نمبر آتے التم یوم نباسو دل تم یوم نباسو ولی من انفسهم دا قید اضافی دے پارا برائے اضافہ قید من انفسهم از شیخ پورتا بکو دارو مت نگوانا علیم پا دی خلق باندی دودی دا جنسنا و جی نابی کا ارابل منتال نگوان علا اولا پا دی امت بستا نو جواب سوی منگ دا تمخیری چکل پیغمبر علیہ السلام پا دی امت بطور گواہ پیش کرشی نبی اسلام وی چمانا تپوسو که فاقولو کما قال اخو صالح عیسی ابن مریم وکنتو علیم شہیدہ ما دنتو فیہم فلما توفیتنی کنتا انتا رقیب علیہم وانتا علا کل شن شہید ونزلنا دل وحی ونزلنا لیکل کتابا امگر آلے گلے دے پتابا نی کتابا تبیان اللی کل شے چھ دیکھ وضاحت تاری مسئلے دے چھ تعلق حلال و حرام سر دے اور دا قرآن ہدایت تے اور رحمت تے و زیر عدل پاد مسلمانانو ان اللہ یعمر بالعدل دا یو سوائتن لگ مشکل دے وقت دا ان اللہ یعمر بالعدل اللہ حکم کی خلق تا بالعدل پا عدل سرا اے پا انصاف چھ توحید دے عقائد دی عبادات رب دی تشوا العدل توحید العدل عبادت کول دا یو اللہ والاحسان ادا کول دا فرائضو یا والاحسان او طریقہ دا عبادت فخی طریقے سرا فمقدار دا کیفیاتو تشوا والویتاز القربا اللہ امر کی تاسا فورکولو دا حق رشتہ دارانو تا ایتائے ذل قربا فورکولو دا حق ذل قربا خاوند رشتہ تا مسئلہ ثابت اکڑا ایصال الخیر الی الخلق خلق تا خیر سوائے وینا الفسائی او منکی خلق لرا تیشوا وینا اللہ منکی الفسائی دا بدکارونا بدکاری ستی فخشا ما یورف قبحه عقلا و شرم ہر اغشے چو داغی قباحت عقلا معلومی گی او شرم معلومی گی لکا زنا شو اوز دا عقلا ناروا دے شرم ناروا دے والمنکر اور ہر اغشے چو خلاف دا شری نوی ابن عباس بھی والمنکر سمانا ما لا یورف فی شریعت ولا فی کتاب و سنت یا ولا فی سنت والبغیاء اور ظلم یعظکم اللہ نصیحت در کی تاسو تا لعلکم تذکرون چی نصیحت واخلے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلا بادشاہ شو نائی بچو خطبہ ویلا ان اللہ یعمر بالعدل میں خطبہ کی وی آئی نفس تا خطبہ اسم داوی منگم ویو خمنگم پا مطلب نپیگو چی چاہتو یقین پا مطلب نپیگی وعفو بیاد اللہ دا یو آیت تے خو جامد احکامات دے، العدل توحید، العدل اصول دا دین، الاحسان کیفیت عبادت، اطاعت القربا حقوق العباد، وینا الفحشاء حرب بدکاری شرک فعلی انور طول عرص، والمنکر ہر خلاف شرع، والبغیا او ظلم پہ حقوق دا باری تعالی او ظلم پہ حقوق دا عبادو کے لعلکم تذکرون. سمجھ جامعات تے وَأَوْفُوا بِعَدِ اللَّهِ وَكِدَ خَادِعَتَ وَأَوْفُوا بِعَدِ اللَّهِ وَقُرَ وَالِكَ وَيَدَ خُدَي فَوَادُو. کمی وعدے درے معنی کے تفسیر ماوردی، اوفو بیاد اللہ اطاعت اللہ و اطاعت رسولہ، وفاو کے پوادی چتاسو کری دا اللہ سر تابدارے او دیگی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دیو معنی اوفو بیاد اللہ اے نزورو، اگر نظرنا چتاسو پزان منلی دی جائز نظرنا نگا پورا کئے. درے مترجمہ اوفو بیاد اللہ اے التزام و احکام الدین، التزام و احکام الدین وفا کے پوادو دا اللہ، اللہ حکم نہ امن ہے. اذا عاهدتم کل چتا سواد کردا ولا تنقض الایمان، اما ما تو وادی بعد توکیدھا پس تو خوالینا. سمان اسلام دی قبول کا مرتد کے گما پیغمبر دے تابعدار ہے، وعدہ دی اکڑا پرے کے دم اللہ تو ہی دی منل دے نو شرک مکا. ہا کذا مفسرین فرمائے تمام اغ عہود چپ میں دا مخلوقات کی دی اے وعدہ دی چا سے دین کرے جا م بدلو. وقد جعلتم اللہ او حال دا چتا سو گردولی وی اللہ علیکم زان اخپل یعنی پوادی اخپل کفیلا ذموار ان اللہ یعلم اللہ پویگی ما پا کارون تفلون چتا سو کوائے ولا تکونو دی پورت دا آیت مبارک چرے اوفو سرا دی ربط ہے اپدی کی بیان اشارہ دا چے بیان اشارہ دا چے نقض عہد من فعل السفہا، نقض عہد من فعل السفہا وادی ماتول دا کمقل خلق کا دے اپدی کی تمثیل دے دیو کمقل خزی. ولا تکونو امکی گیتا سو کلتی پشان دا خزی زنانی نقضت غزلا چے شلولو سپر دل بے پر دل بھائی غزلا سیشے پرسی آخ پلا غزلا تارون آخ پلا ذکر دا غزل دے امراتن مفہول مانا غزلا مغزولا اغس پرسی رے شلے شوی آخ پل اغا تارون آخی جولے شوی آخ پل سرخا ہو بھی ہنے کہنا پخواہ با سرخا وا او دی زنانو پا دی سرخی بان تارون جوڑو لے ابیا بس میخونو پا غیب کنے جوڑو لے تیشو ادا زنانو بھی مستقل کارو نائی زمانہ کی منگم لیتے زنگ پہ زمانے کے ہوئے یعنی اوائل اس دا خلق مالدار شلل نو سرخی پری خودے نو آگئے مکہ کی او زنانا و قمقلا اور آئی صرف جنا کے سرخی بے کولی طول ارد پنے ریشلے سپنسی چو وردی گا نا سپنسی بے او ریشل او ریشل پنے بے جوڑے پڑے خواب و میخون بے او خیر جوڑے چی ما خام بشوی بستے ازائی نیوی دا خراب جی نو بیا بے طولی اور ازر ازکری اسابے بیا او خیر جو ادا دے کمکل بن آدم کارو کرنا ٹور ازان سڑک ان بیاس بیا روان کا نمانس شو نقض العهد من فعل سفہا لکدا زنانہ چ سفی ہوا نقضت سپڑ دلی بے غزنا اگر سپن سیر شل سوی اخپل من بعد قوتنا پس تا محکم کولو نا ان کاسا ٹکری ٹکری ٹور از بے پونے جوڑے کرے ما خام بے بیا ٹکری ٹکری تسنس میں کا پنے ریشل او جوڑول او بیا تسنسکول اخپل عمل بربادول دا دا قمق سریکا دے اللہ سر وعدد ایمان کول پیغمبر سر وعدد اطاعت کول اخپل پا مابین کی وعدی کول او بیا بلا ضرورت آغت ماتول دا دا قمق سریکا دے ایتت تخیزون کی دا حرف استفام مقدر دے او دا حرف استفام مقدر لپاد افادی دا زجر دے تتخذون ایمانکم مانا اتتخذون ایمانکم تتخذون ایمانکم اینی و تاسو خپل قسمونا دخلن بیکارا دخلن غدر و خیانت بینکم فکرنے اقبلی کی گورا تتخذونا اتتخذونا مقدر آئے گرزوائی نیوئے تاسو ایمانکم قسمون اقبل دخلن بیکارا او غدر بینکم بکورن اقبل انتکون امتن پا دے سبب چشتا دے یو ڈلا انتکون امتن چشتا دے یو ڈلا چدا دا مشرکانو دا یا اربا چدا دیرا فیدی والا دا اکثر امتن و اغنا من امتن چدا ڈل دا شرک دیرا فیدی والا دا پدے اعتبار چ افراد ڈیر دی پدے اعتبار چ مالو تانو تاسو وعدہ دی ایمان کرے دا اد مؤمنان کم دی او مؤمنان غریبانان دی تم مؤمنانو خلاف مشرک دیر دی او مالدار دی نو آیا تخپل وعدہ دی ایمان ماتے پا کسرت بلی ڈلی اپ مالدار دا بلی ڈلی اپری دی غریب ڈل دا مسلمانانو او لگا ڈل دے مسلمانانو دا سے مکو ہاں انما یبلوکم بے شک اللہ امتحان اخلی ستاسو بیہی پا کسرت ستاسو او پا قلت بیہی پا مال و دولت ولی بیننا لکم او خام خبر اللہ پاک بیان کی تاسو تا ولی بیننا لکم یوم القیامہ اللہ با خام خبر بیان کی تاسو تا ما کن فی تختلفون اگر مسئلہ چنن پا کی تاسو اختلاف کوئے مسلے مانے پوچھو یو طرف تا حق دے بل طرف تا باطل دے نو دا حق پا مقابلہ دا باطل مپرے گے دے اگرچہ باطل زوردار دے اگرچہ باطل مالدار دے اگرچہ باطل تا تدیر نیز دے دے وہ حق دامن حق چرے پرے نگے دے او انما یبلوکم اللہ مدارے کوئی اللہ استاس امتحان اخلی پس سرا بحبل الوفا من الایمان ببیعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ استا امتحان اخلی چتا کم ایمان راوڑے دے باقی مان کلک روانی او کہ دنیا مفاد دے پارے پرے دے ولو شاء اللہ کہ چر خوخ ود اللہ پاک لجعلکم امت واحدہ متاس بطول گردولی اے دنیا دو ولی نکرل زکات جبری ایمان مطلوب نہ دے اللہ گمراہ کی چال چرا دو کی ویا دی توفیق ور کی منا گا چاہتا یشا چل گاڑی بل تس النا اور تپوس بکی دے چیتا سنا اما کنم تاملون دھگ آمالو چتا سکوئے پو دنیا کے بلا تتخذو ایمانکم دا دھگی آج سر تعلق لری کو فرق دا دے دل تم لا تتخذو ایمانکم منی و اقبل قسمنا دخلن بیکارا دخلن لپاس فساد ٹھیک شو بینکم پکورن اقبل کے خدا کو مت تم راگے تب تک زون ایمان کم دخلم بے نکم عدل تم راگے لا تب تک ایمان کم فرق یاد کا رومبی آیت کی دعوام و ذکر ہو فدی آیت کی اصحاب اقتدار اصحاب اقتدا حکم دے اے مقتدا علماء پیران لوی خلق چ خلق اور پس روان دے او ذکر چدارو سے بیما سدا تم نہ دے دا کرنا پدی ایمان دلالت کی چدری آج تعلق مقتداہان سر دے بے ما صدت تم پوجی سر مانا ولا تتخذو ایمانکم امگر دو اقبل قسمنا دخلن اے بیکارا دخلن لفاد فساد فکورن اقبل کی ولی فتزل قدم پس ابقویگی قدم بعد ثبوتها پس دک لکوالینا جو ترجمی یاد کا یا خود ارے چی قدم نمرا دک ناقض العہد دے چتا وعدہ ما تکا نو بخوزی قدم پس دکلک والینا بس تکشوا دیمہ توجیح خدا دا چی دی فتزل قدمن مراد آ قدم دچا دی دا اتباعو دی اے عالمہ اے پیر سیب اے بزرگ سیبا دن مپری گی دا اوکی پریدی خود پتا پسی دراتن کو خلقو قدمن با اخوئی گی دکا خلقو با پتا پسی روانی اوستا غلطی چی دا دا سبب دا تباہی دا نور قومنو بشی علماء لکی چی سمرا دن تا نقصان فزلت تا عالم ملاوی گی دمر دن تا نقصان دا بل سلسلہ نا ملاوی گی اس معنی کو فتح ذلہ قدمون پس اوبا خوئی گی قدم دا تابدار سا بعد ثبوتیا پس دکلک والینا ٹھیک شوا او علماء ذکر کئی زاد المسیر چی ناقض العقل آت چی دے یا ذلو فی دینی ہی کما تزلو قدم الرجل بعد الاستقامہ لکه یو سره پلا روانو او خویده سر مات شو دانگی چه چه دین که کمی راویست نو دیم او خویده سر مات تیم و تذوق سوا او بسکه عذاب بما صددتم او گرد دیمان معلوم شو تده سبب صددتم ان سبیل اللہ چه تاسو منا که خلق اللہ دی دیننا بلکم عذاب نظیم اما اخلی پوادو دا اللہ بانی دولت دنیا معمولی بشک آغا شیچ اللہ سقدیا بیتر دی لپار ساسو ان کنم تعلمون ما اندکم ذکر دا امور سلاسو مقصد تحقیق دا دنیا دی خورتا اے کہتا ہے ما اندکم ینفد آغا مال چی تاسو سقدی ینفد و ختمی دن کے دی آغا مال چی اللہ سقدی باقا میشہ دی او بدل برکم دویتا ولنجزی اننا خامخا بہتر بدل برکم گا اللذین آغا مؤمنانو تا صبرو چی بدین صبر کر دی اجر دو دی دا اجرهم نجزین نصر متعلق دی ولنجزین ناجرهم اخام خبر بدل ورکمگا صابرانو تا سواد دو دی بیاسن ما کانو یعملون و بیتر اغا عمل چو دی بکاو ٹک شوا و دی آت کدری مسئلی دی اے تحقیر دا دنیا اولتا گورا ما اندکم یعنفاد تحقیر دا دنیا بیاو گورا دیم ولکم عذاب نظیم او درم و تزوق سوا دا دنیا معمولی دا او دا سبب دا عذاب دے پا دنیا کے او دا سبب دا عذاب دے پا آخرت کے ناغشے چتا سخدے ینفدو ختمیگی وما انداللہ باق ونزین اللزین صبرو اخام خبا بدلور کو آغا چاہتا چی چاہ صبر کرے دے کما بدلا اجرہم اگا اجر دا عمل دو دی پا خستا گا آمالو چو دی کول بس مکی بین شرم درستو ویو ایک دن بسم من عمل صالحا من ذکر مؤمن بشارت تے لپاک پس کا ذکر دا تحقیر دنیا نا پس کا ذکر کولو دا حقارت دا دنیا پدری وجوہ سرا و پدری و طریقو سرا رنبی طریقہ ما عندکم ینفدو سچ در سردی دنیا فانی دا دیم طریقہ ولکم عذاب عظیم دنیا سبب دا عذاب دا دای محبت دریم طریقہ وتذوق السوء بما صددتم او دغه دنیا محبت سبب دا عذاب پا آخرت کی من عمل صالحا ترغیب دے پنیک اعمالو باندی پس دا تحقیر دا دنیا نا ہر اگر چاہ چاملو کنیک من ذکر ناری نوی او نسایا زنانا وہ مؤمن حال دا دے چوی دے موحد جن برکم دے لرا حیاتن طیبا جن مزیدار جن دا اتمنان دا سکون ولنجزینهم او بدل ورکم دیتا اجرهم دا عمل دوی بی احسن ما کانو یعملون ونجزینهم اجرهم او خامخا بدل ورکم دیتا اجر دوی بہتر اغا طریقی چو دوی کول یا بہتر اغا عملون چو دوی کول یا بہتر اغا جزا بہتر اغا جزا دا عملون چو دوی کول ٹھیک شو بہتر اغا جزا دا عملونو چی دوی کول عمل چی حسنو کی احسنو کو جزا بای احسنو حیاتن طیبا ایماندار تا با جون طیب ورکولی کی گی طیب عمدہ جون طیب لذیذ جون طیب دا سکون جون امراد دی جون نا اگر حیات برزخی دیکھا پس تا مرگ نا حیات ورکو حیات برزخی یا پا دنیا کی جن دے او دا جن دا طیب دے او اغصد استغنا دا مخلوق نا یا دا سی جن لکا روح المانی لکی تصحبوها حلاوت الطاعت دا سی جن چی ورسرب مرگرشی خوگوال دا عمل اللہ اکبر دیوان پوشو دا دیر دنگا خبر آشو مرگری بشی ور سرا خوگوال دا عمل جن پا دنیا کے دیر دے خدا جن چاہتا ملاوی گی چاہ چاہتا خوگوال دامل مز کی خوگوالے روجہ کی خوگوالے زکات نیک اعمال طول کی خوگوالے سڑے مطمئن وی دادر قیمتی جان دے چتا تپ قرآن لستو اطمینان ملاوی گی مداست آخستہ جان دے فمز کول کے سکون دے مداخستہ دا حیات طیب دے آگا جن چے تصحبها حلاوت و طاعتے چے دا نیک اعمال و خوگوال ورسرش اللہ دا ممتن نصیب کی ولنجزینہم او دا غیت آگا بزرگ ویل ہو کنا چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد گر در دل بود حوس ملک سنجرم آن گاہ کی خبر یافتم من ملک نیم روز من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم چون چتر سنجری بادشاہ ور توی راش اقتدار دل درکو ما اگر ما تا چکم سکون دی اللہ پا دین کی نصیب شوی دی زب بادشاہ نصر سکو ما واقعی خبر ادا چکم سکون پا دین دا باری تعالی کے دی دا ببل سیز کنی زچی دا قرآن خلاشی کنا او دا بزرگان ران لارشی نو دوی مرض خو زما مطمئنی زکا چیز بل پنجفیر تزم ختم لا آغی نا پس دا دورز یو دری چی دا داسی پریشان کن رزیوی چی بالکل پریشان نہایت نا مطالعہ کن را کئی نا خوب رازی اس نہیں او دا جن دا قرآن سر چکم جن دی اللہ اکبر دا نہایت خوب جن دی اللہ دی کچھ زمان زندگی تولا پا قرآن باندی وی دینا لوی جن پا دنیا کی خوند لوی جن دو خستا خوند بالکل نشتی ازما شیخ بھائی خوارش ہے اللہ کتاب بیان کرے اور اس سوکنی کنا اس سوکنی دیو معشوم زان تکے نہ ویب سے اور بس ور تو راز دادی صورت ربت ہے دادی صورت خلاصہ او کیا گنی نو جنگل تلاڈش انہوں کے کہنا نہ انہوں تو صورت بقرے خلاصہ داد اور تمہیں دادی اور دائیں مشکلات تھی خبر سے جن دی اللہ منظب قرآن نصیب کی ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دا طالبان زما ډیر خیشی بیگا پلار اسلام دا طالبان لل ما نه مخک مخک روانو دا سره تفکر چې تابې ګولونه دي څه دا سه برې خېدل ما ته دا سه خوندې راکاو ما چې بس دوی ته ګورم چې دوی مخک مخک روانه دا قرآن قدم نه قرآن ته قدم دا ډیر قیمتي قدم دی ډیر قیمتي قدم دی ابس و تولا ان جاء علماء ما ادري کر الله یزک فیضا قرات القرآن ادب لفار دوہی دا قرآن چھ قرآن وے نو اعوذ باللہ ویوسا جگہ چھ شیطان بتا خامق دا قرآن نا پاسی او خامق دا قرآن نا اڑی خامق دا سا خبری را لیگی ناول پہ اخلاص وے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا چرا دا کئے لسلو دا قرآن پنا غوارا پنم دا اللہ سرا دا شیطان رتل شیونا انہو دے ان نو سر جیسے سوچ کوم کنا نہ تو پوئی کے پین نو بانے دا کل اب ما صوفیت غالب شی یار صوفیت غالب شی دے دیس رخوان نہ بل جہاد خون کے خدا ان نو بانے پوچھے تا تے ادب خود چ اعوذ باللہ ہویا دا صرف تبرکن ہویا کہ محفوظ ہے ورن شیطان تا تے رسول نشی شیطان کو پلیت دین پلیت تو پسی جی او گل ان نو دا شیطان سے دے لیسلو سلطان نشتے دے غلبا او زور اللہ زینا منو پا مؤمنانو او پاگا چاچ رب اعتماد کئی پاگی زور نشتا دے زور لگو وس کئی خوزما دے شیخ خبرا اگر بردو کی وس کئی خو اپنے مو پہ کھانی پڑ جاتی ہیں وس لگئی خو پا خپل مخصا پیڑ غواری بیا چھتا اوز بلاوی کندان سے چھتا سے زرد خلاص دے پا مخ والا سا پیڑ آن چلا تختی بیا انما سلطانه بشك زور غلب الشيطان فغچا دا يتولونه چ دوستي وسره کوي والذين او فغچا دا هم به مشركون چه په سبب دا شیطان به سبب يخه به مشركون اي به سبب هي مشركون چې په سبب دا دعوت په سبب دا شرارت په سبب دا وسوسه شرک الله سره وإذا بدلنا آیتن زجر ندی او آغا مانن سخصر متعلق مسئلہ دا چکلا اللہ وی یو آیت بدل کو بل راوڑو نو مشرکین اعتراض کی چاہ مخکنے خبر اسے شوا اول بدل شوا دا کافر کار اعتراض پا پیغمبر مشرک بدتی کار پا اعتراض اعتراض پا حق پرس عالم اما مؤمنین اغی کار سرے ایمان اور یقین اطاعت اتباع وزا بدلنا آیتن ہر کلا چ بدل کو منگے یو آیت زید بل آیت دا واللہ عالم بما ینزل دا پا درمیان کی حکمت اشارہ دا اللہ پوہ دے پا فیدی دا آیت راو لے گا اللہ پوہ دے پا فیدی دا آیت راو لے گا وقالو ایدا مترزین انما انت مفترین فدا زان جوڑا ان کے بل جواب افتران ندا افتران ندا اکثر لا علمون اکثر نا پوی دی مطلب مسئلے پزر ان لگی وہ دزان میں جوڑا کڑا لگا بعض خلق اسم ہوئی کہ مولا علم مسئلہ کی مولا را پاس ہو لگے دا مولا او لگے دا را پاس تک غلطی مکو غلط کار مکو ان مولا چھ بیان کی دائی پر ذات کی بطن رکھ دیا آیا سڑے ہو مسئلہ بیانونا اور داغی دخلا مسئلہ اخلا چاؤ کر لاس کٹ کے اخلا چاؤ کر لاس کٹ کے داس چل یا سری استاد اخلا اخلا خبر اخمہ کا سنورم کا وکانا نا بلوی چھ معلوم ہوشا چھ غالے لیکن چھ خبر دربانے بدو لگی دا دخلا بتی لاس کٹ کولو نا معلوم ہوشا چھ غالے اچھری کی اخلا نین واقعی مان مسئلہ بدن لئی کنا بل اکثرم لا یعلمون تیک شوا تفسیر مظہری ہوئی تبارک اللہ ما وحیم بمکتسبی تبارک اللہ ما وحیم بمکتسبی ولا نبی علی الغیب بمتہمی برکت نو مالک اغزات دے چھ دائی وحی جوڑ کرے شوی ندا دا بندہ ندا تبارک اللہ ما وحیم بمکتسبی وحی مکتسبہ ندا کسب کرے شوی ندا اللہ را لے کلی دا ولا نبی علی الغیب بمتہم او نبی پا غیب بان متہم ندے عالم الغیب ندے جواب او یا نزل روح القدس دے نزل او دا نازل کرے دا کتاب نازل کرے خوا اللہ دے نمانا ہو کہ نزل او راکوز کرے دا کتاب راکوزول جدا دی را لے گل جدا دی اللہ را لے گل دے او جبریل راکوز کرے دے ٹھیک شوا روح القدس روح پاک استاد رب طرف نا بالحق لفاظ اظہار حق یا بالحق پہ حکمت ولی چکلک کرشی بدی سر مؤمنان او دائے دائے تے او زیر دائے لفاظ مسلمانانو ولقد نعلمو زجر او منکرین اللہ زجر دے ولقد نعلمو او تاقی سرم خبریو انم دا مشرکین یقولونا وی بطور اعتراض چھے نما یعلمو بشرن چ دے سری تا تعلیم ورکے یو بنی آدم نبی علیہ السلام یو کس تا خبا کین آس دا اگر تفاصیل کلی حد دادو او چھے کلا با خبر پیغمبر سام دا دین کولی خلق و فلان کی سر ناسی طور از نغی ورطو خود لیکن دا دا فلان کی پڑاو دے و تخصیص نہیں ہمیشہ دا خبری وی یا انما یعلمو بشر تعلیم ورکے دیتا یو بنی آدم جواب لسان اللذی لہجا او خبری لغت اور لغت داغا چا یلی دونے لے چ دوی غلط نسبت کی یغیتا آجمیون آخو غیر عربی دے وازا دا قرآن لسان عربی مبین دا لغت عربی واضح دے دا لغت عربی اور واضح لغت دیو آجمینا سنگ سادر دیشی عقل عقل نہ کار واخل ہے بے عقل شیوی علی ونی ہے بے سکا عقل چیمان را رید اللہ پایتو نبان دے اللہ توفیق نور کی دوی تا عبدیل پاک عذاب دردناک انما یفتاریل آیات 101 سر متعلق دے اغیوی انما انتا مفتارن پیغمبر تی دے دزان جوڑی افترا کی تورتو آیا انما یفتاریل کذبا بے سکا جوڑی دروغ اللہ زنا خلق چیمان ارد اللہ پایتنو باندی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اوی دوی درو ہوئی ان کی درو جنی من کفر باللہ تخویف دے لپار دا ناقضین و دا عہد پا ارتداد سرا دا جملہ اولی کا زمان دا استاذان خیخ خبری دیخا او دالا پکار راشی تخویف لناقضین العہد بالارتداد تخویف لپار دا ماتون کو دوا دو پس سر ارتداد سرا آغا تامخ تیویلو کمزے کی وَلَا تَكُنُوا كَلَّتِي نَقَذَتْ وَاوْفُوا بِعَدِ اللَّهِ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانِ پھر دیکھیں دے مسئلہ بھی لیو کہنا نو سو اغیسر متعلق دے اے وادی مماتوئے وادی مماتوئے دا کافرانو سر منیز دی کی گئے دا ای مالیت اکثرت نا ممروبا کی گئے کہ وادی مماتوئے مرتد بشائے ہاں کہ کافر دربان زور کئی اور مجبورہ کئی کلمی دا کفر تا نو کہ زان بچاؤ دے پارا پا جب اوائے خیر دے خو زرب کی با کلک ساتے زرب پا مسئلے دا توحید کلک ساتے ٹھیک شوا من کفرہ باللہ آگا چاچ اظہار دا کفر کپا اللہ باندے من بعد ایمانی پس تر آرول دا ایمان نا زمان دا شیخ ترجمہ دا چہ دے من جدا مقدر کا ناغ چاچ اظہار دا کفر کا کفر کا دا اللہ باندے پس دا اخکار کولو دا ایمان نا جزا سدا فعلیہم غضب تشوا دے باند اللہ غضب دے دے مغضوب دے الا استثناء دا غضب ندا الا مگر غضب نشتے من پاگا چا اکرہا چھ دے مجبورہ کشا ویلو دا کلمی دا کفر پدا سے حال کے چھٹریک لکو پہ ایمان پھائی بانی سے نیچ دیں اس مسئلہ شوکن آسان دے ار اغسوگ چھ مجبورہ کرشا پہ کلمی دا کفر باندے تیشوا او دی اظہار دا کفر اکا چاچو کفر اکا دے غضبی سا ہاں نشتے غضب پاگا چا چھ پدی چاچ جبر کرو اور اخپل بچاو دے پارا سرسری کلمہ ویلوا اوزرے کلکو پہ ایمان بانے اللہ من اکرہ مگر نشت غضب پاگا چا جو زور پہ کرشوی اوزرے مطمئنی پہ ایمان ولیکن استدراک دے دا جملے مقدر ہے ولیکن لیکن دے غضب من پاگا چا شرحست بالکفر صدرہ جو پرانستری پہ کفر باندے اخپل سینہ کفر باندے سینہ کلاو کری سمانا چی دا کفر اختیار کری پا شرح صدر سرا پا خوخ سرا فالیہم غضب پا غیبان غضب دید اللہ نا ولم عذاب عظیم پوش لے کنا ذالک بیاننہم دا ولی عذاب عظیم ولی دے بیاننہم استعب الحات دنیا چی دی غور کردے جند دنیا پا آخرت اور اللہ توفیق نور کیا قوم تا چی کافر ہن دی اللہ قوم کافر تا ہدایت نور کی ولی پائے کی اناد دے اولئک الذین دا خلق دے طبع اللہ علی قلوبہم چلا مہر لگو لے دے پسنو دو دی باندے اپا غگنو دو دی باندے افسارن پسترگو دی پر دی دی اولئکم الغافلون بے خبر دی زانی بے خبر کر غافل مانا زانی قصدن اور امدن بے خبر کر دے لا جرما یقینا انہم فی الآخرۃ الخاسرون دوی بے پاخرت کے تاوانیان سم ان ربکا بیاستا رب للذین آجرو لپار دیاغا چاہ بشارتو نے دی لپار دیاغا چاہ چی جرت کردے اللہ پلا رکے من بعد ما فتنو پس دوینا چی پا دیوانی ازمائشتونا او مصیبتونا غلو دا کفارونا سم جادو او بیائی جہادوں کری او صبرو او صبر کری پا مصیبت پا مصیبتونو باندی وین ربکا من بعدیہا بشک ربستا پس دا سی خسلتونونا بعدیہا اے ضمیر حسلت راجے کا بعدہا پس دا سے خصلتنونا کم خصلت خصلت اجرت خصلت جہاد خصلت صبر لغفور رحیم بخون کے مہربان دے سمت اتی کل نفس یوم تأتی کل نفس تخویف اخروی اس بات قیامت یوم اغرز تأتی کل نفس چرا بشیار یوم نفس اللہ پہ دربار کے تجا دلو عذر بپیش کوی ان نفسیا دا نفسنا ان نفسیا لطرف دا نفس اخپلنا عذر با پیش کی لطرف دا نفس اخپلنا وتوفى كل نفس ما عملت اور پورا برکش بدلا ہر نفس دا عمل ددی ہم لا یظلمون او قدیم زیاتی ونشی او دلتا دا تجادلو جگڑ نہ دا اگر از دا جگڑ نہ دا ابیا خدای سره سوچ جگڑو کی خدا تجادلو پماند اعتذار دیکھا تجادلو عذر و پیش کی خدا عذر کی با مبالغه کی کہ انه یجادلو دکه یو سری ته توه ایکا کا معاف کا ایکا کا ایتا ته ایکا کا خدای ایکا کا خدای ایکا کا چې بیا بیا وای نغ به سره معاف کړی مې مرد جنگ سره سلام کای ته جنگ نه کای هغه خبر بیا بیا په مینتون پیش کای ته جادلو ما د اعتذار خو صورت مبالغ دمره اعتذار بکی چې گویا کې دا جدال دی مبالغتن وضرب الله مثلا ذکر د عذاب دنیوی پا زمن دا مثال کی علماء کرام و صلحاء کرام سورت دخان کی دا مسئلہ دا آل مکہ دا پیغمبر علیہ السلام بے قدری اکرا اور اللہ دا کتاب بے قدری اکرا نبی علیہ السلام خیری اکرے اللہم اجعل علیہم سنین کا سنی یوسف اللہ پا دوی دا سی لگی راولی لکد یوسف علیہ السلام پا زمانہ کے جب خلق پا آلے دیبان فقر دمر غالب شا خورنلو سکلو دی پا رہی شے نمیلاوی دا حتی کیچ اڈو کی لرگی او دی پٹو نای خور او ابو سفیان راگ نبی اسلام تاوی چھ خدای دی پا را رسول رحمہ واسطہ در تکو اللہ نصارو کے زم حالت بدل کی دا دوی دا حالت چی بدر شیو دا عذاب دا بی قدری دا قرآن وا او بی قدری دا صاحب قرآن وا چاگا نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضرب اللہ مثلا اللہ بیانی لپار دے برات ضرب اللہ مثلا اللہ بیانی مثال اللہ بیانی یو مثال لپار دے برات خلقو قریتا سمانا اے آل قریتا اگر مثال دال دیو کلی دے کانتا منا چدا کلو مطمئن امن کے مطمئنتن خوب سکون کے یات یا رزقا چراتا با دیتا خوراک دی رغدن وافرا دی ضرورت مطابق من کل مکان دا ہر جہتا فکا فارت دی کلی والو انکارو کر اے ناشکری اکرا فکا فارت ناشکری اکرا نعمت امن ناشکری اکرا نعمت اطمینان بیانم اللہ دخلے پنیمتنو فذاق اللہ لباس الجوع اللہ اسکو دی باندی عذاب دا لگی اے لباس دا لگی والخوف دی یری بما کانو یسنون فسبب دا عامالو چدی کول علماء کرام لباس تاوی سادر تاوی لباس کو کمیس پر تکتاوی اللہ اذاق اللہ لباس الجوع اللہ اسکو دی باندی لباس دا لگی دا دی لباس لباس اضافت جو تا دا اضافت تا مشبہ بھی ہی دے مشبہ تا اصل معنی دارا فذاق اللہ عذاب الجوع یا فذاق اللہ الجوع کل لباس اللہ اسا کو پدی باندی راویست اللہ پدی باندی لگا پشاند لباس اصل دا سو تیشو اللہ راویست پدی باندی لگا پشاند لباس دا لباس مشبہ بھی ہی دے او جو مشبہ دا تیشو گنا اس دا سی والی اشارت دی کہ دو خبر تا دا اللہ راویست پا دی باندی لگا پشاند لباس لکہ لباس دا انسان نا محیط وی او انسان نا راگیر وی دا لگا پا دی باندی راگیر وا یا وجہ تشبیہ دا لکہ سرنگی اثر دا لباس لابس باندھے اخکار بھی نو اثر در جو اثر در لگے پہ ہر فرد باندھے اخکار ہو کپڑا دسپین آگستی نسپین کپڑوں والا اخکاری نہ ددی پلا سنو اخبو بان لگا وا سنگا پلارے بتل نو ڈگریا کے دل با کل یو خوارتا ہے کل بول خوارتا ہے ٹھیک اچھا قتل بند خوار پڑک لو بیما کام یسن دا پور دیا آمالو چدی بکول وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولٌ مِنْهُمْ أَرَغَلَ دُيْتَ پيغمبر دُيْتَ جنسنا فَكَذَّبُوا دُنَسْبَتَ دَرُغُوكَ فاقضم العذاب ونیول دوی عذاب وم ظالمون چه ظالمانو فکلو دید پوری حصہ اول دا سورت وا اپا دی که سلور انواع ذکر سر نو رابی سوا متصرف دارسی یو اللہ دیم او تفصیل دا ہو کنا او گورا اللہ پیدا کریے تاسو دمین دونا اللہ پیدا کریے دمین دونا ما شمان بیا او گورا پترف دسمان چروان کری دی مارغان او گورا اویا ما یمسکننا الا الرحمن او بیا او گورا کورنو تا بیا او گورا کورن دا تنبوان چه تاسو جوڑاوائی دا سرمنو او دا ویختونا او دارنگی دا جتونو دا بیزو او دا گدانونا او جوڑ کری دی کورنا دا سمستو او کمی سنا چه بچه پر دا دیبانی دا گرمینا او دا حملو دا کافرانونا او گورا رحمتونا دا رحمان تیک شوا دا مخی مسئلہ ذکر شوا اوز دویم باب دا پاخر پوری ذکر دا مسائل ارباو او پاخر کی طریقہ دا دعوت پا بیانونو دا قرآن او گورا دا تفصیلو دا سورت نال پا فضل دا رحمان انما حرما فکلو آخری دویم ایسا رد دا شرک فعلی فکلو خرائے دا غمات نچلا در در کری دی حلالا طیبا شکریہ دا کد اللہ دا نعمتنو کیا تاسو چد یو اللہ بندگی کوئے ذکر دا نیازاتو دا غیر اللہ انما حرما غیر اللہ نیازات مردار دکھا بشک آرام کری دی پتا سبان مرداری وینا بیدون کی اغوخ دا خنزیر اور آرہ غشید چواز پوچھت کرشی لپاد تعظیم او لپاد تقرب دا مخلوقاتو بس آغا سوچ لاک چارہ کرش دیتا پدا سے حال کے چنی دے حد نزیاد خورن کے آنے کو تراؤڑن کے بشک اللہ دے بخن کے مہربان ولا تقولو متفریب ما سبق بانے ولا تقولوا امو اتاسو لما لفاظ دا غسیز تصفو السنتكم الكذبا چه وی دروغستا ال تصفو چه بیانی السنتكم الكذبا جب استاسو دروغلا اسو هذا حلال چه دا دی نیازات حلال وذا حرام دا حرام دی مو اتاس خبره لتفترو اللہ الكذبا چه جوڑ کے پربانی دروغ اسو چه جوڑی پلابانی دروغ لا یفلحون کامیاب دینشین متاعن قلیل خبر دے مبتدا مقدر دا لہم متاعن قلیل دوی لپاره دا پا دنیا کی لغوان دی نفع ٹھیک شو یادا سوا متاعن قلیل اے لہم متاعن قلیل یا مبتدا حذف کا متاعہم متاعن قلیل دو دوی نفع پا دنیا کی نفع لگوانی دا ولم عذابن علیم واللزین آدو جواب دا سوال چه تاسو اے دغا محرمات یا نور سنشتے نپا یهودو بانی غوامی خوا او دا اخ وغیر ولی حرام شو جواب واللزین آدو او پاکستان باندی چه یهودیان دی حرمنا منگا حرام کرو ما آغش قصصنا علیک من قبلو چما تا ته دغه بیان کړو دینا مخکی او ما ظلمنا هم موږ په زیاتې نو کړې لیکن واغی چې په خپل ځان به زیاتې کاو ثم ان ربک بیا ستارب للذین عملوا السوء بجهاله لپاره دا چا عملوا السوء چا ملکو د شرک الله بیا ستارب لپاره دا چا عملوا السوء بجهاله چا ملکو د شرک پنا کوی ثم تابو بیا توبه وکلا من بعد ذالک پس دینا و اصل و اخفل عمل درست ان ربکا بشک رفستا من بعدها پس دی خسلتنا کم خسلت چا عمل دا بدای کرو او بیا توبه و اخفل عمل دا بدای کرو او بیا اصلاح دا عمل اکرا پس دی خسلتنا لغفور رحیم و ها زمین پا مار راجی کمنگا ما سبقتا و پیتباد خسلت سرا اس اعتراض نشتا ہے تابو واسلو ان ربک من بعدها اے من بعد حاضل خصلتی کم خصلت خصلت توبہ کم خصلت اے خصلتی اصلاح عمل ان ابراہیم دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام اور دی آیت کے اول پینزہ صفات ابراہیم علیہ السلام بیانی گی اور پینزہ حالات ابراہیم علیہ السلام او بیا ماموریت تا پیغمبر علیہ السلام پہ اتباد ابراہیم علیہ السلام اول صفتنو گورا ان ابراہیما بشک ابراہیم علیہ السلام کان امتا ودی یو امت اللہ اکبر ابراہیم و امت یو ابراہیم امتو یو ابراہیم تا امت وی فیس مطلب وہ ابراہیم یو امت امت مانا یو فرد یو فرد کمالات پشاند امت وہ یو فرد یو کس ابراہیم وہ یو کس یو فرد خدا تو امت ولی اعمال دیگی کمالات دیگی خوبیان دیگی پشاند پورا امت ولیسا علی اللہ بمستنکرن ان یجمع العالم فی واحد لیسا علی اللہ بمستنکرن اللہ بندا خبر سپر ناشنا نہ دا چ پورا عالم پیو سر کی جمع کی اللہ اکبر جہاں کے سارے کمالات ہیں ایک تجھ میں تیرے کمالات نہیں کسی میں مگر دو چار ٹھیک ہوگا نا اے بل صفت قانتا للہ تابعداری کے ان کے ادھر اللہ درم صفت حنیفہ یکسو ولم یکن من المشرکین انو دا مشرکان ہونا شاکر لانومی اے شکریہ دا کم کے ادھر اللہ دے نعمتنو اجتباو اللہ من دے غور کرو وہداو پیدا کلک کرو الہ صراط مستقیم پس صراط مستقیم اور کرو من دے تب دنیا کی خستہ بدلی او انو فی الاخرتی اور دے پاخرت کی لمن الصالحین خام خد کامل کامیابی مندن کو نبئی قید یاد کچھ چر تک پیغمبر پہ صفات کے صالح راضی نمرات پتن کامل فی الصلاحیت وی کامل فی الصلاحیت سو کی اے معصوم کامل نے سو کی کہ چر تی گناہ نیش ہے اور جو چر تی گناہ نیش نہ سو کی تو پیغمبر سما اوہینا الیکا دانگو یکرتا تا انی تبی ملت ابراہیم چروانو صاحب دین دے ابراہیم چی اکسو دے ہاں یا ملت ابراہیم حنیفا پا دا سے حال چی اکسوی اللہ تا یا دا سے ابراہیم چا گئی اکسو اللہ تا وما کان من المشرکین انما جو الہ سبتو جواب دا سوال مقدر علماء اکرامو ہر کلا چی دے ابراہیم علیہ السلام مقام بیان شا مشرکین اعتراض شروع کا چھے تو اے چھے ابراہیم ابراہیم ابراہیم او ابراہیم تابیداری دا نہ تو خود ابراہیم مخالفی ابراہیم علیہ السلام دافتی عزت بکو احترام بکو اتو دافتی عزت نہ کہے تو خود جمعی تعظیم کہے دا جمعی درز احترام کہے پوشوی نہ تو سنگ زانتے ابراہیمی وائے نہ انما سرا جوام ابراہیم علیہ السلام پہ دن کی یوم دا تعظیم ہفتہ نوا بلکہ جمعہ البتہ تعظیم دا جمعہ لازم کرش بنی اسرائیل باندھی اغم لوجد اختلاف دینا خپل پیغمبر سرا سمسوی دیکھ لوی دریا بند شو ہفتے تعظیم بچاؤ پہ یہود باندھی آغم پہ یو وج سرا چی اختلاف کا خپل پیغمبر سرا مسئلہ یاد رکھا بنی اسرائیل طویل اشل چپ ہفتہ کی یا ورز خاص کہے چیاری کے بتا سے دنیا امور نہ کوائے اب اللہ عبادت کے پار خاصی خود اللہ خواہ خدا پیغمبر خواہ پجمی رضدا اللہ خواہ پجمی دا پیغمبر خواہ پجمی دا دی ظالمان دا پیغمبر خواہ انمن اللہ او دی اللہ خواہ و نمر اللہ پی زمان اللہ ہفتہ پکار زمان اللہ سب پکار دا ہفتہ پکار دا ہفتہ چی وانو دی با دی ہفتے تعظیم کو تردی پر جی زمانہ دا قسطنطین بادشاہ رانا قسطنطین تیجو کنا نخواب تالیبانو خطونے لکل کنا او وی بای قسطنطنیو لکل سنگا با لکل اکی دا قسطنطین قسطنطین بادشاہ پا زمانہ کی اگے پورے بیا قسطنطین باندھی نصرانیت نہایت غالب شا جی غالب شا نگی ہفتہ پری خدا چلو کہ اتوار شروع کرا نو اس پی سیانو کی اسرائیل دا سوئی ما پا نسواراو کی اس دافتی تعظیم شورو دے من کم رضی تعظیم کو زمگا غم چوٹی دی چاہی خو زمگا نی چوٹی مالا دے توار من ملیان طالبان زمگا چوٹی دی جمعی الحمدللہ من خود اتوار چوٹی نگو اتوار پا سبق بھئیو ہفتے پر ازم سبق بھئیو زمگا چوٹی دی جمعی در رضی دا الحمدللہ من دی جمعی احترام کو جمعی پر از اللام بھو سنت اخلو اتر لگو چغیب واغندو پٹکے پا سر کو آو کنا اجمی مدل راش اجمی زم چوٹی دا الحمدو بندی رکھ خدا انما جویل سب تو بے شکا مقرک شویدے تعظیم درز دافتے بے شکا جواب بے شکا مقرک شویدے تعظیم دخالی علی اللذین پاغا چا اختلفو فی چا اختلاف کرو خپل پیغمبر سرا فی پبارد دی رز کی دا اختلاف کرو پیغمبر سرا فی پبارد دی رز او اغا یہودیانو عرب تا فیصلو کی پنند دی فرد قیامت فی ما کانو فی یختلفون عضو الہ سبی لبدک طریقہ دی تبلیغ آخر کی تاتوی چی تبلیغ بکے دعوت ورکوا سنگا بورکے اول طریقہ عضو الہ سبی لبدک بلا خلق لرا دعوت ورکوا خلق لرا الہ سبی لبدک فطرف دا لار درب اخبل الہ سبی لبدک خلق را بلا الہ سبیل ربک لار در بخبلتا بالحکمت پا حکمت سرا والموت الاسنتی اپواز خستا سرا بعد خلق تقریر کیا کہتا تھی ادو الہ سبیل ربک بالحکمت نتو حتی چہا او بلوی خلق لہ حکمت سرا حکمت سے مطلب اگر تتائے بچی تا حکمت معلوم ہم نے دچے حکمت سے تا ہوئی اگر حکمت مداہنت تا ہوئی جو ہاں ہاں سر ہاں ملا دا حکمت دے وطوئے کہ دستاپ کتاب کے دا حکمت دا ترجمہ بھئی خدا خدا پا کتاب کے دا حکمت دا ترجمہ عزت اتن داماز غرور مانی دا دیوئی او دو الہ سبیل ادکا بالحکمتی اے بالمقالت المحکمتی ویل حجت القطعیت سبحان اللہ بلا خلق لرا بالحکمتی پا خبر پخی سرا پخ خبر بل حکمہ اے بل مقالت المحکمت ویل حجت القطعیت بلا خلق ہاں دعوت ور کا خلق تھا بل حکمت پخی خبر سرا احجت قطعی سرا تفسیر مذری لکھی بل حکمہ القرآن قرآن سر بلا قرآن سرا دلائل واضح سرا براہین قاطع سرا ٹھوس ٹھوس دلائل ور کا والموعظہ او بلا خلق لنا پواز سرا سمانا تخویف سرا انذار سرا ترغیب سرا تبشیر سرا بشارت الکا جنتیانو دا صفت تے دوزخیانو دا صفت تے چا کفر کا شرکو کا دوزخی دے چا توحید مسلو من لا پیغمبر تابیدار اکرا جنتی دے داد بالحکمت بالحکمت ہاں وجا دلہم او دانے چی بیا چپ ناستے وجا دلہم جواب ورکوا دودی بلتی بھی آسن تا طریقی چا پخوی کہ دا بیدی نسرے در بان اعتراض ہو کی تو داگی جواب پوف جانمان دان چی توپا کر پزوان جا دلہم جواب ورکا تا طریقی سرا چاگا بہتر ہوی علمی انداز سر جواب ورکا ہر پتا سے اعتراض ہو کی علمی انداز سر جواب ورکا والموعظت الحسنہ الخطابات المقنعات والعبر النافعہ وجادلهم الناظر معاندیہم باللتی احسن المناظرۃ والمجادلۃ من الرفق واللین وصور سلم کا اور دلیل ورتا بیان کا ٹھیک شو ان ربک عرف ساچرے وعالم بمن ضل عن سبیلی اللہ پود پال دا گچا چھ خطا شوید دا اللہ دلارنا او عالم بالمعتدین اللہ پو دے پہل دے معتدین باندھے ہدایت والو باندھے آخر کس آداب وینا کب تم کہ پتاس رچا جاتے کری استاد بدلی و خراشن سبق ہے وینا کب تم اکی بدلا اخلے تاسو فاقبو واخل بدلا بمثل ما اوقفتم بی پا مقدار داغ تکلیف چه تکلیف در کرشه و تاسو تفاغی یاس آقبتم که بدلا اخل تاسو فاقبو واخل بدلا بمثل ما اوقفتم بی پا مقدار داغ تکلیف اوقفتم چرا کرشه و تاسو تفاغی باندی ولین صبرتم او که تاسو صبرو که لو خیر للصابرین دا به بهترین لپاره صبر ناکو واسبر صبر کوا پینزه امور واسبر صبر وکا وما صبرک الا بالله ان دې ایواز او بدل دې صبر ستا مگر په الله ولا تزن علیهم غم مکو مغم جن کې په دې خلق باندې دعا ولا تکو امکیگا فی ضیق فتنشیا کې په پریشانه کې مما دغ ساز شنونا یم کرونا چدو استا خلاف کئی پینزم سلورما ان اللہ مالذین اتقو اللہ مدد متقیان سردی پینزم واللذین اور اغچا سردی هم مخسنون چاہی اخلاص رامل کئی ناخر کے پینزو امور شلا واسبر ولا تحزن ولا تکو ان اللہ واللذین هم مخسنون صبر کوا غم کوا اور پریشان کے گما مکد دشمن نا اللہ متقیان سر دے اللہ مخلصین سر دے ٹھیک ہے. دکان پتہ یاد ساتئی دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188239 شکریہ.